Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 23-ն է, օրը 3:07-ի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում ամենալավն ու բարին, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում, օրերս մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը եղել է Ասկերանի շրջանի Քրասնի գյուղում և ծանոթացել տեղացիների առօրյային, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Արցախում շատերին է հայտնի Ավշարյանների ընտանիքը, որի 4 զավակները մասնակցել են Արցախյան պատերազմին։ Նրանցից մեկի հետ զրուցել է Յուլիա Վանյանը, այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մեր գյուղը շատ հին գյուղ է, պատմությունը սկսվում է 1630 թվականներից։ Նախկինում մեր գյուղը տեղակայված էր Կիշկ կոչվող տեղամասում, հետո ինչ-որ պատճառներով տեղափոխվել է հարթավայրային մաս, այդտեղ կոչվում էր Հինգ Շինատեղ, հիմա այդտեղ ոչ մի բան չկա, մնացել է միայն հին գերեզմանաքար, պատմությունից միայն այդ է մնացել։ Հետո արդեն եկել տեղափոխվել են, գտնվում է Բուրուխան լեռան ստորոտում, ասում են տարիներ առաջ մեր գյուղի երիտասարդները հավաքել տարել են 40 հոգի շորշ գյուղ այնտեղ ինչ որ խնջույք են կազմակերպել, այդ խնջույքի ժամանակ սպանել են մեր գյուղացիներին եւ գյուղը այդպես կոչվում է 40 բառից առաջացած Քրասնի։ Դե իմանալով այդ վարկածնա, բայց տարբեր վարկածներ կա, գրքերում ուրիշ բաներ են գրում, ինչ որ կարասների մասի տեղյակ չեմ դրանից։ Ջրի հարցները ֆրանսական բարեկորձական կազմակերպություն կա, այս տարի էլի պիտի գան ջրի հարցները լուծեն, ջուրը պաշարեն քիչ է, եթե արդեն հաշվից տեղադրվի, երևի ամբողջությամբ յուղին կհերիքի, դա էլ էլ որ անեն, всё, յուղը մեր ոչ մի խնդրեմ չկա, մնամ այդ յուղացիք աշխատեն իրաց գլուխ բան։ Յուղամիջան ճանապարհը մի քիչ ամխտար վիճակ է, գալի ասարքած, բայց դե որ քանդելու են ջրագծեր ասկա, դրա համար հալասպասում եք, որ արդեն ջրագծերը կասկածեն, հետո յուղի մեջ ճանապարհը մեկ վերանորոգեն։ Ընդամենը 15 գլուխ խոշոր ջրավոր ունեն։ Ամբողջ գյուղը մանր եղջավորը 250 գլուխ, երկու հոգի են զբաղվում մանր եղջերի անասունները, մի 5-6 հոգի էլ անասունները խոշոր եղջերավոր են զբաղվում։ Հողը սաղ դրամադրել են հիմնադրամին, հիմնադրամն իրենց տեղի աշխատանքներ կատարում, տարով վերջիններ 50,000 իրենց փող ատարես դրա համար։ Մոտ 180 հեկտարի վրա կատարվել է եւ աշնանացան եւ գառնանացան եւ աշխատանքներ միջի հիմա ընթանում է։ Բայց գյուղացիներ տենց մենակ զբաղվում են առևտրով, գնան քաղաք աշխատեն, տոնա մեծ հողը մշակում են։ Ամենահեշտ գյուղումն է։ Ես քաղաքից 92 թվից եկալ գյուղում։ Այստեղ ծնվում եմ, բայց այնտեղ եմ լալ։ 92 թվին եկալում, այստեղ ավելի լավ է ապրելը, քան այնտեղ։ Այնքան լավ է վեր գլուխը դինջա։ Քաղաքում էլ շում չկա։ Ինչ ուզմս արա, ուզմս աշխատե, ուզմս պարկե քնե։ Եթե ասես այսօր գրպանս փող չկա, դա իրան գլխից ավոտ չկա։ Անե փիլփտո քաղե, դա հաց արբեր։ Գյուղում ամեն ինչ կարելի է ստեղծել։ Բայց քաղաքում պիտի սպասես թա հուվաճամ տանեմ 2-10 քար կրե։ Գարաժումս բազմացման եկել զարգացման շրջան։ Տեղորյակներով բանով ամեն ինչը տեղին տալիս ենք ժամանակին։ Հատուկ մեղվաբույս չեմ, բայց սիրար եմ։ Արդեն մի 20 տարի կլինի վեր։ Ամեն ինչը ես եմ ձեռքով սովորի, գրքով ինչ որ գիրքը գրածա, մի քիչ էլ ինձնից եմ ավելացնում։ Ես որ եկել եմ ստեղ 88 թվին, մեր պապական թտիծառերն ա եղի, ուրիշ ոչ մի բան չի եղի ստեղ, ամեն ինչը ես եմ արի, բնութուն շատ եմ սիրում, դրա համար էլ ստեղ եմ, ես բնության կրկում եմ։ Իհարկե դժվար է, բայց պիտի ստեղծես, որտեղ էլ լինա դժվարություն կա, օրինակ գյուղում ապրում ես, պիտի ամեն ինչը դու ձեռով ստեղծես։ Մարդիկ կան, այդ մեն քաղաքից ամառը, այդ մեն լոլիկ են առնում, բեր մեն ուտում են, իսկ ես ամեն ինչ է, և վաճարում եմ գյուղացուն, իրանք ինձնից ամ շատ ուցաստեղ ապրում են, համ հողեր շատ ունեն, ամեն ինչ ունեն, բայց չեն անում։ Ես 88 թվին օր եկա ստեղ, ժողովուրդը ավելի աշխույժ էր, ավելի աշխատասեր էր, իսկ հիմա բոլորովին ծույլացել են։ Պատկերացրեք, այս փոքր գյուղում Գոնե մարտամի կովչի պաում էր իր համար կաթուտի։ Ոչխար եմ պաում, կով եմ պաում, հավ եմ պաում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Kamin hoda yerekinkta Dani meretsov sarerin Karot hokis zamana Mortsats karin chekke batsvel Chekhnelele padni ver pabons dashti Մարդուն թողել են կանդեր Կրագի մեջ խունգ լծնին Քամին հոդը երեկինք տա Ման չես ծուր հարցն է, ապո կամին ուր կերտա, Մորձած կարին ասեմ մանջիս, չեղքնել էլ է, պատնի վեր, պաբոնց դաշտի խոդը կարջե, ձակուք հոն է, Գլծնիմ պուշուկ կսկից, Քամինը մուրը երգինք տա, Թելոլը մանչիս սեղմեմ դոշիս, Կարոտ հոգիս զովանա, Ձով սարերի պայլը տեսնիմ, Մանչիս զուլալ, աչկերում ծով սարերից կամին իչնի, մեզի կրգե տանի տուն, մորձած կարին ասեմ մանջից, չեղքնել էլ է պատնի վեր, պաբոց դաշտի խոդը կարջե, ձակուկ հոն է տունը մեր, ձակուկ հոն է տունը Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 23-ն է օրը 3-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-ի ծուրփատ, անփոփոխ է, ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Հետաքրքիր է իմանալ. Փարիզի Էֆելյան աշտարակը կառուցել է Ալեքսանդր Գյուստավ Էֆելը, որը ավարտել է Փարիզի արհեստների եւ արվեստների դպրոցը։ Աշտարակը կառուցվեց եւ 1889 թվականի մարտի 30-ին պատրաստ էր։ Այն ունի 306 մետր բարձրություն եւ բաղկացած է 15000 կտոր մետաղից։ Գործում է վերելակ, իսկ մոտքով պետք է բարձրանալ 1710 քայլ։ Աշտարակը ներկվում է 7 տարին մեկ, օգտագործվում է 35000 կիլոգրամ ներկ։ Աշտարակն ունի հերոստական կենտրոններ, որոնցից վերջինը տեղադրվել է 1957 թվականին և աշտարակի բարձրությունը հասավ 320 մետրի։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք խճանկար էջը։ Երաժշտությունը և նրա դերը երեխաների կյանքում։ Ինչպես պատկերացնել ժամանակակից մարդուն առանց երաժշտության։ Այսօր երաժշտությամբ է լցված մեր յուրաքանչյուր օրը։ Այն հագեցնում է մեր հոգիներն ու տրամադրություն ստեղծում, իսկ շատերին այն ուղեկցում է ողջ կյանքի ընթացքում։ Ինչ երաժշտությամբ է լցված ձեր օրը։ Դուք կարող եք լսել ցանկացած ոճի երաժշտություն, կախված տրամադրությունից, գտնվելու վայրից, հանգամանքներից։ Բայց թե ինչ է լսում ձեր երեխան, դա այլ հարց է, քանի որ նա ձեզ հետ միասին այդ ամենն ընկալում է և դրանով լցնում իր ներաշխարը։ Երբ երեխան լույս աշխարհ է գալիս, ներաշխարը դատարկ է։ Ծնողի դերն է լցնել այն համապատասխան ռեսուրսներով։ Հաճախ ընկնելով իրենց առօրյա կենցաղային հոգսերի հետևից, ծնողները մոռանում են երեխաների հոգևոր աշխարհի մասին, իսկ երաժշտությունը դասյարակում է ոգեղենություն, օգնում է ավելի լավ հասկանալ մարդու նուրբ զգայական աշխարհը։ Նա երեխային պատմություններ է պատմում ոչ ստանդարտ լեզվով։ Մեր նախնիների ժամանակներում երաժշտության դերը հսկայական է եղել։ Երաժշտական կրթությանը տրվում էր համամարտկային նշանակություն։ Այն համարվում էր անձի բարոյական և մտավոր զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը։ Երաժշտական դաստիարակությունը զարգացնում է երևակայությունը, կենտրոնացնում է ուշադրությունը։ Այսօր երաժշտությունն օգտագործում է նաև առողջական նպատակներով։ Գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ երաժշտությունը երգի դասերը դրական են ազդում երեխայի իմունիտետի բարձրացման վրա։ Շատ մասնագետներ նույնիսկ դասակարգում են երաժշտական տարբեր ուղղվածություններ տարբեր խնդիրների համար։ Ինչ երաժշտություն պետք է լսի փոքրիկը։ Թերևս երաժշտական ուղղվածությունների տարբերակներն այսօր առավել քան բավարար են, սակայն արդյոք երեխան պետք է մուտք ունենա դեպի երաժշտական այս բազմազանություն։ Ըստ մասնագետների, այն երեխայի վրա կարող է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական ազդեցություն ունենալ։ Հետազոտողները գտնում են, որ երաժշտությունը արդյունավետ միջոց է ուղեղի երկու կիսագնդերի կարգավորման համար։ Դա տեղի է ունենում հետևյալ կերպ։ Ձայնային հոսքի անընդհատ փոխվող պարամետրերը յուրօրինակ ազդակ են հանդիսանում գլխուղեղի համար, որն էլ ակտիվացնում է կիսագնդերի աշխատանքը։ Սակայն եթե այդ ձայնային հոսքը, այսինքն երաժշտությունը միապաղաղ է, դրա դինամիկ սպեկտրը աղքատիկ է եւ չունի մեղեդային հերթափոխներ, ապա արդյունքը լիովին հակառակն է ստացվում։ Այն նպաստում է ոչ թե կիսագնդերի միջև կապի կայունացմանը, այլ խախտմանը, կոպիտ ասած զոմբիացմանը։ Տարաբնույթ ժանրերը երաժշտության մեջ ունեն էներգետիկ վարիացիաների տարբեր գործակիցներ։ Օրինակ, ռոքը, փոփը, դիսկո ոճի երաժշտությունը հիմնականում պարզունակ են, ունեն սահմանափակ դիապազոն։ Դինամիկ ելևէջներից նախապատվությունը տրվում է ամենաբարձրերին։ Բնական է, որ նման երաժշտությունը չի կարող փոխանցել մարդկային զգացմունքների և էմոցիաների լայն գամա։ Այլ է պատկերը դասական երաժշտության համար։ Այստեղ էներգետիկ վարիացիաների գործակիցը շատ բարձր է, ինչը խոսում է այն մասին, որ ձայնային հոսքերի փոփոխականությունը մեծ է դասական երաժշտության մեջ, այսինքն նույնքան մեծ է նաև դրա ազդեցությունն ուղեղի վրա։ Իր հերթին ուղեղի կիսագնդերի ակտիվությունը հանգեցնում է մարդու ստեղծագործական և ինտելեկտուալ ընդունակությունների ակտիվացմանը։ Այնպես որ երեխայի ներկայությամբ կամ նրա համար երաժշտություն ընտրելիս հիշեք, որ փոքրիկի մեջ կան այդ հոգևոր սնունդի սերմերը։ Ինչպես որ սնեք նրան, այնպես էլ կձևավորվի նրա անձը։ Այս անձրևի ամեն կաթիլը ծով է, ուրիշ ոչինչ, իմ ճանապարհն անձրևների միջով է, ուրիշ ոչինչ, օտար երկնում աստղերը անծանոթ են, ուրիշ ոչինչ, առանց կանչող աստղի ապրել նամոթ է, իսկ ուրիշ ոչինչ. Հորիզոնից այն կողմ արևն արթուն է, ուրիշ ոչինչ, կապույտ սարին արդեն իջել է ձյունը, ուրիշ ոչինչ, ճամփի եզրին

Մեր երեխեքը որտեղ պիտի գնան, գնանք ուր, ով գնացել է հետայիքի, ով էլ որ փախել գնացել է, նա էլ չի գալու, չի եղել որ փախել է, փախել էլ, բայց ով մնացել է նա մնալու է։ Մեր ժողովուրդ է լավ ժողովուրդ է, մեր ժողովուրդ մարդիկին եղել որ անոթ են արել, դաժե պատվալը մնա, ամեն մարդ գիշեր վարձացել է տանը քնել, հիմի ուրիշ տեղ պատերազմներ են այն, մի կուճի մի տրաքոցան էլ հավաքեցին փախան։ Թողին են անդարները, ուր են թողում են թողում, մենք ուր գնայինք, մենք գնալ տեղ չունենք։ 92-ից այս կողմ յուրաքանչյուր մայիսի 9-ը Գագիկ Ավշարյանը նույն մտորումների մեջ է։ Ես ինչ, ամեն տարի մտածում ես, ասում ես, տարաստված են տղեկը, ես որս կենթանի լինի, տարաստված։ Մեր ուն կնդիրներին ուղված Գագիկ Ավշարյանի շնորհավորական խոսքը երատոնի կապակցությամբ ավելի շատ մաղթանք է ու հորդոր։ Բարբար միշտ պիտի մնա, թող վեշվին չը մտածի, ստեղից լավ տեղ կա, իրան կարկուտներ ավը, սելեր ավը, առաշտներ ավը, բայց ամենից լավ տեղ մա Հարաբաղը, Հարաբաղեց լավ տեղ, ես իդան տեսալ չում, կարող ես վեշին տեղ չեմ կեցալ տեսալ չում, մի գուծ է դիր, բայց կեպս կեմ ամեն կարակա, հանգի իստակորատնի, գեղեցին, հետո մեր հաղությունը ուր գուրծալին մնանք, եթե մենք, մեր Ղարաբաղը, մեր ժողովուրդը, ստեղից մի քայլ արին գնացին, սրանով իրանց պատմությունը կտրվում է ու իրան ոչնչանում է։ Արլեկինը դուս եք Ամերիկա, միլիարդեր տեր, եթե քո պատմությունը չկա, զրո ես։ Այսպիսին են մեր հերոսները, վեհ իրենց համեստությամբ, հզոր իրենց պարզությամբ։ Հակարտիկն է եթերում այսօր մայիսի 23-ն է օրը 3-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Կարլ Վիլհեմ Օտո Լիլիենտալը, գերմանացի ինժեներ, ավիացիայի պիոներներից մեկը, բացատրել է թռչունների ճախրանքի պատճառները, Գերման Օբրիստը, գերմանացի նկարիչ, դեկորատոր, քանդակագործ, Գյորգի Նատսոնը, ռուս մանրէաբան բացահայտել է արհեստական մուտացիայի հնարավորությունները, Ջոն Բարդինը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան կրկնակի մրցանակակիր, Ջեյմս Բենջամին Բլիշը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Ջոշուա Լիդերբերգը, ամերիկացի գենետիկ Նոբելյան մրցանակակիր, Անատոլի Կարպովը, ռուսաստանցի շախմատիստ, շախմատի աշխարհի 12-րդ չեմպիոնը։ Հողոցը հալվում ու լող է տալիս, արդեն միամիս ինձ դուր ես գալիս, վաղը չգիտեմ, գուցե չլինեմ, գուցե իմ վերջին երգը հորինեմ իմ շոգ կիրակի, ես քոնն եմ ընդմիշտ, եւ քեզնից երբեք ես չեմ բաժանվի, եւ օրացույցից կպոկվի դարձյալ մի շոգ կիրակի, ամփոփ կիրակի, անտու անտեղ դատարկ կիրակի, մի շոգ կիրակի ու մի մեծ դագար, տանում են մարդիկ փողոցով երկար, եւ նրանց օգնած եւ բութ դեմքերից ճանկերը կպչում ու փոք չեն գալիս, ճանկերը կպչում ու փոք չեն գալիս, օխեղ չանգության բարկաց դագավում, դու էլ ես ինձպես շոգից դարապում, միշտ էր կողքի իմ հոգու նման, օտարափերում անձրև է փնտրում, օտարափերում անձրև է փնտրում իմ շոգ կիրակի, ես քոնն եմ ընդմիշտ, եվ քեզնից երբեք ես չեմ բաժանվի։